სანამ დავიწყებდეთ, მინდა თანავუგრძნო Manchester United-ისა და ნატან უცუბიძის გულშემატკივრებს. მოგესალმებათ. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათოგოგი ჩაიშულთან ერთად. გადგა დეკემბერი და ქართულმა ტელევიზიებმა დაიწყეს საახალწლო სამზადისი. ქართველი ტელემაყურებელი ძალიან გახარებულია, რადგან წელს 31 დეკემბერი ემთხვევა შაბათ დღეს. გამომდინარე აქედან იმედზე გადაცემა დეკორაციოც გავა ეთერში და დეკორაციოც საახალწლო გამოშვებას. აი ამით ვარ გახარებული. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. თავიდანვე შევეხები იმას, რომ დადგა დეკემბერი და ქართულმა ტელევიზიებმა უკვე დაიწყეს მზადება ახალი წლის დღისათვის, 31 დეკემბრისათვის. ქართველი ტელემაყურებელი ძალიან გახარებულია იმით, რომ წელს 31 დეკემბერი შაბათ დღეს ემთხვევა. გამომდინარე აქედან იმედზე გადაცემა დეკორაციოც გავა ეთერში და დეკორაციოც საახალწლო გამოშვებას. აი ამით ვართ ძალიან გახარებულები. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. მე ასე შემიძლია უსასრულოდ გავაგრძელო, სანამ ეს ბემურაზი შემდეგ სლაიდს არ მომიშვერ. ხო არ გეწინა გიორგი? სლაიდი რომ იცა. რუსთავი ორზე ისევ საახალწლო ტელეპროგრამირების თემას დაუბრუნდები. რუსთავი ორზე ფიქრობენ რა გაუშვან ეთერში 31 დეკემბერს. ფიქრობენ გაუშვან საახალწლო კონცერტი თუ საახალწლო პრისიონერა. ხოლო ტელეკომპანია კავკასიაზე კი ფიქრობენ რა გაუშვან. გაუშვან 98 წლის საახალწლო კონცერტის ჩანაწერი თუ ისევ საახალწლო ფილმი სისხლიანი სპორტი. ტელეკომპანია მზე კი უკვე ამზადებს ასეთ სარეკლამო ტიხარს, რომელშიც ესეთი ტექსტია: მალე ახალი წელი მზეზე, დაჩაჩანაკებული 2005 ჯანღონით ახსავსე 2006-ის წინააღმდეგ. ძაღლის წელი იწყება მზეზე. 31 დეკემბერს 12 საათზე ყველა ტელევიზიის ეთერში გავა მიმართვა საქართველოს მოსახლეობისადმი. ტელეკომპანია იმედიდან ქართულ მოსახლეობას მიმართავს ბადრი ბატარგაციშვილი. ტელეკომპანია ზეს ეთერში ეთერიდან ქართულ ხალხს მიმართავს ფეხბურთელი პიერი ანრი, ხოლო რუსთავი ორიდან ქართულ ხალხს მიმართავს ჯეობარელი ბესო. აქტუალურ მოვლენებს რაც შეეხება, ნახეთ ალბათ სიუჟეტი, რომ იმერეთის გუბერნატორი საკუთარი სურვილით თანამდებობიდან წავიდა. ამაზე ნინო გურჯანაძემ განაცხადა, რომ მან გუბერნატორისთვის შეუფერებელი საქციელი ჩაიდინა და უნდა წავიდესო. მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ კარგი პარტიული მუშაკია, მაგრამ სანამ ახალ კადრში იყო, მიპოვით იყოს და მერე წავიდესო. ჟორჟიკამ კი განაცხადა, რომ თუ თავისი სურვილით მიდის, რა ვიცი, 5000 ლარი უნდა გადაიხადოს და მერე წავიდეს. აგრეთვე ასლან აბაშიძეზე გამოცხადდა ძებნა, ანუ ასლან აბაშიძეს ეძებენ, იმიტომ რომ ერთი წელია პენსია არ აუღიაო და სად გაქრა ეს კაციო. ახალ საპენსიო კანონს რაც შეეხება, პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა ეს ახალი საპენსიო კანონი, რომლის თანახმადაც დამსახურებების მიხედვით პენსია აღარ გაიცემა. შესაბამისად ედუარდ შევარდნაძის პენსია შემცირდა. როდესაც გაიგო ედუარდ შევარდნაძემ, რომ პენსია შეუმცირდა, უმალვე დაურეკა თავის სიძეს და ტელეფონში უთხრა: პენსია შემიმცირესო და იქნებ ცოტა გადმომირიცხო. სიძემ კი უპასუხა: მე რომ მაგთი მაქვსო? ედუარდ შევარდნაძემ უთხრა: მე რა, უკვე მაგთიდანაც არის შესაძლებელი გადმორიცხვაო. საკრებულოში მომხდა ინციდენტი, რაც შეეხება ამ ინციდენტთან დაკავშირებით მომზადებულ სიუჟეტს, თქვენ რამდენიმე წუთში პირველ ვიდეობით შეახავთ. არ გადართოთ. ამ და სხვა მოვლენებმა თანამედროვე ქართულ ზეპირსიტყვიერებაში ცვლილებები შეიტანა და ჩვენ უკვე გვაქვს რამდენიმე თანამედროვე ანდაზა ასეთი სახის. მაგალითად, გაჭირვებულ ოპოზიციას უმრავლესობა დერეფანში დაეწიაო. ან ასეთი ანდაზა: მწვადი იყოს და პრეზიდენტი კიევიდან მოფრინდებაო. და დღეისათვის ბოლო ანდაზა ასეთი: კარგი შვილი, დედის გულის ვარდი, შადრევანი და ახლად დაგებული ასფალტიაო.